Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło na konwencji w Warszawie swój program w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu. Ulicami Hajnówki w województwie podlaskim po raz czwarty przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwsza z dwóch ciężarówek z pomocą humanitarną z Brazylii wjechała do Wenezueli. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło na konwencji w Warszawie swój program w rok wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu. To m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+, obniżenie kosztów pracy i ulgi dla młodych pracowników, a także inwestycje w infrastrukturę oraz większe wsparcie dla emerytów. 500+ na pierwsze dziecko od 1 lipca, trzynastka dla emerytów od maja, a także zwolnienia z podatku młodych pracowników, a do tego obniżenie kosztów pracy i rozbudowa sieci połączeń autobusowych PKS. To główne propozycje, jakie PiS chce zrealizować do września. Stawką tej kampanii jest Polska, jest przyszłość Polski. Przyszłość Polaków. Mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zbliżających się wyborów do Europarlamentu, przekonywał, że dla PiS europejskość to nie jest zamykanie kościołów, a wyrównywanie zarobków. Jak mówił, Polacy mogą zarabiać tyle samo, co na przykład Hiszpanie. Jak najbardziej musimy wygrać te wybory, żeby móc zmieniać dalej Polskę. Przecież Polska już w Europie jest. Nie od 15 lat czy 30, jest od 1000 lat. Kształtuje Europę. Konwencję zakończyła dyskusja na trzech arenach tematycznych: rodzina, rozwój i wiarygodność. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polskie Stronnictwo Ludowe zdecydowało o dołączeniu do Koalicji Europejskiej. Decyzję podjęła Rada Naczelna PSL podczas posiedzenia w Warszawie. Prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że przystąpienie do Koalicji Europejskiej nie oznacza rezygnacji ludowców z własnej podmiotowości. Bez nas, te partie, które już podjęły decyzję, no my stawiamy kropkę na linii. Te wszystkie partie, które podejmowały decyzję wcześniej, nie mają szans wygrać wyborów europejskich. Bez nas na pewno tego nie da się zrobić. Z nami to oczywiście nie jest gwarancja, ale prawdopodobieństwo mocno wzrasta. Będziemy dbać o swoją podmiotowość i się nigdy jej nie wyrzekniemy, bo tacy jesteśmy. W głosowaniu Rady Naczelnej PSL za wspólnym startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Platformą Nowoczesną SLD Zielonymi Teraz opowiedziało się 86 członków, a 8 było przeciw. Ulicami Hajnówki w województwie podlaskim po raz czwarty przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorzy twierdzą, że chodzi o upamiętnienie bohaterów podziemia niepodległościowego. Wielu mieszkańców uważa, że to prowokacja. Wydarzenie od samego początku budzi kontrowersje, bo organizatorzy upamiętniają m.in. Romualda Rajsa Burego, odpowiedzialnego za pacyfikację kilku okolicznych wsi w 1946 roku. Bury! Bury! Nasz bohater! Zbliża się Dzień Żołnierzy Wyklętych. No chcemy to zaakcentować, że to ich poświęcenie nie było na darmo, że my popieramy to, jak oni się zachowywali, jak żyli, jak walczyli, o co walczyli. No i na pewno dla Rajsa Burego też ta sytuacja była trudna i wymagała od niego podjęcia jakiejś decyzji. Bohater czy nie? Ja uważam, że tak. Dla mnie to jest żałosne, bo nie robi się tego tak, w ten sposób, w tym mieście. Osoby, które idą w tym marszu, na swoich ustach niosą chwałę między innymi Buremu. Myślę, że to jest bardzo krzywdzące dla mieszkańców. Jak informuje policja, w marszu wzięło udział około 200-300 osób. Funkcjonariusze nie zauważyli, by ktokolwiek z uczestników propagował symbole i treści o charakterze faszystowskim. Policja wylegitymowała kilkudziesięcioosobową grupę sympatyków ruchu Obywatel RP, którzy próbowali zablokować przemarsz środowisk narodowych. Pierwsze ciężarówki z pomocą humanitarną z Brazylii wyjechały do Wenezueli, informuje tymczasowy prezydent tego kraju. Juan Guaido wezwał wojsko, żeby przepuściło ciężarówki, ale najprawdopodobniej żywność i leki zostaną rozładowane na moście Simona Bolivara po kolumbijskiej stronie granicy i przekazane dalej przez ludzki łańcuch. Wojska wierne dotychczasowemu prezydentowi Nicolasowi Maduro, które stoją na przejściu granicznym, zatrzymały w ubiegłym tygodniu transporty pomocy humanitarnej. To był serwis Trójki. A teraz sport. Krzysztof Łoniewski. Nasi skoczkowie poza podium w Mistrzostwach Świata. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch na skoczni dużej w Innsbrucku był piąty. Po pierwszej serii zajmował siódmą pozycję i tak skomentował konkurs z własnej perspektywy. Jest niedosyt po tej pierwszej serii, ale z drugiej strony też walczyłem do samego końca i w drugiej serii starałem się po prostu zrobić co, co potrafię najlepiej. Ten skok był naprawdę bardzo udany, z czego się bardzo cieszę, że tak właśnie zakończyłem te zawody. Jak wypadli pozostali Polacy? Dawid Kubacki zajął 12 lokatę, Piotr Żyła 19, Jakub Wolny był dopiero 40. Mistrzem świata został w znakomitym stylu Markus Eisenbichler. Srebrny medal wywalczył inny Niemiec, Karl Geiger. Brązowy Szwajcar Kilian Payer. Czwarty był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Medale w mistrzostwach rozdano dziś także biegaczom narciarskim w biegu łączonym. Złoty i brązowy dla Norwegów. Wygrał Sjur Rete, trzeci był Martin Jonsrud Sundby. Drugie miejsce ze stratą ledwie 0,1 sekundy do zwycięzcy zajął Rosjanin Aleksander Bolszunow. Po sportach zimowych piłka i przenosimy się do Poznania. Tam powinna lada chwila rozpocząć się druga połowa szlagierów w Lotto Ekstraklasie. Lech w Poznaniu gra z Legią. I czy to rzeczywiście szlagier? Pytamy Jana Kałuckiego, który ogląda spotkanie przy Bułgarskiej. Mecz nie stoi na najwyższym poziomie. Na stadionie przy Bułgarskiej wieje nie tylko mroźny wiatr, ale też nudą. Jest sporo fauli, walki i szarpanej gry. Kibice Lecha nie mieliby jednak nic przeciwko temu, aby nic już się nie zmieniło, bo Kolejosz wygrywa 1-0. W finezyjnej gry jest tu jak na lekarstwo, więc publiczność widziała dość kuriozalnego gola. W 8 minucie z rzutu rożnego płasko dośrodkował Maciej Gajos. Piłka trafiła do Nikoli Wujadinowicza, a ten jakoś tak strzelił, że piłka odbiła się od Marko Wesowicza, a następnie wpadła do siatki Radosława Majeckiego. Legia dłużej utrzymuje się przy piłce, ale nic z tej przewagi nie wynika. Mistrzowie Polski nie oddali ani jednego celnego strzału. Lech wyraźnie skupił się na kontratakach i od czasu do czasu konstruuje ładne akcje, ale na samym końcu za każdym razem brakuje celności i dokładności. Za chwilę rozpocznie się druga połowa i oglądając reakcję trenera Legii, Ricardo Sapinto przy linii bocznej, można się domyślić, że warszawianie nie ucinają sobie w szatni przyjemnej pogawędki. Za chwilę druga połowa. Lech Legia 1-0. Dziękujemy. Z Poznania relacjonował Jan Kałucki. Wcześniej Górnik wygrał w Zabrzu 2-1 z Zagłębiem Sosnowiec. W La Liga Barcelona dwa razy przegrywała w Andaluzji z Sewillą, ale swoje zrobił geniusz z Rosario. Leo Messi sam wbił 3 gole i dołożył asystę przy trafieniu Luisa Suareza. Barcelona ostatecznie zwyciężyła 4-2. W Anglii wpadka Tottenhamu. Koguty przegrały na wyjeździe z Burnley 1-2. Bramkę dla Tottenhamu zdobył wracający do gry po kontuzji Harry Kane. Robert Lewandowski gola nie strzelił, ale Bayern wymęczył w Bundeslidze 1-0 z Hertą. W Pluslidze w hicie kolejki Zaksa w Kędzierzynie Koźlu 1-3 przegrała z Oniko Warszawa. Gości do sukcesu poprowadził Bartosz Kurek, zdobył aż 26 punktów. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po godzinie 21:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym chmury nie powinno padać. Będzie cieplej niż dziś, od 2 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. And the Oscar goes to... Kolejny raz będziemy obserwować to, co wydarzy się w Dolby Theatre w Los Angeles. I wciąż z wielką nadzieją, bo polscy filmowcy mają w tym roku szansę na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej aż w 3 kategoriach. Thank you all. Zapraszam na Noc Oscarów w Trójce, podobnie jak kilka lat temu, gdy triumfowała Ida Pawła Pawlikowskiego, znowu z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek od 2 do 6 rano. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Los na gruszkę, siopie truszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Tylko teraz w Biedronce muzyka dla dwojga. Płyty CD w cenie 19,99. Frank Sinatra, Police, John Coltrane, Florence and the Machine, Kasia Nosowska, Guns N' Roses i wiele innych. Muzyka dla dwojga już w Biedronce. Oferta ważna od 11 do 25 lutego 2019 lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Zaczęliśmy od WW i skończymy na WW, jako że dziś retransmisja koncertu, który odbył się w studio Osieckiej jeszcze przed wydaniem płyty Za Niebawem. Pod koniec drugiej godziny listy osobistej rozmowa z Wojciechem Waglewskim, która ten koncert otworzyła. Potem część zasadnicza, materiał z nowej płyty w trzeciej godzinie. A bisy z tego koncertu przy innej okazji. Witamy, Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Jestem przekonany, że gdyby Rowan Atkinson zapowiadał tę właśnie piosenkę, zapowiedziałby po prostu tak. Bob. Teraz płyta, która moim zdaniem ukazała się dzięki decyzji Jamesa Murphy'ego wyłącznie na winylu i wersji cyfrowej. Nie ma kompaktu. Zagramy z niej trzy razy, bo to będą trzy razy korzenie tegoż zespołu. LCD Sound System grają Human League. I to gdzie? W legendarnych nowojorskich studiach Electric Lady. Jeżeli to zespół, który ma wyraźne dwa oblicza, jedno studyjne, drugie koncertowe, to tu mamy coś po środku i efekt jest znakomity. Na początku, na końcu i w środku płyty kawery, które prawdopodobnie mają pokazać ich korzenie. No to te kawery pojawią się dziś w liście osobistej. Wszystkie trzy. A pan, który wystąpi za chwilę, ma nie tylko przyjechać do Polski na koncert, ale prawdopodobnie pojawi się też przy Myśliwieckiej 357. Proszę trzymać kciuki. Nazywa się Dweezil Zappa. Yeah. chciałoby się powiedzieć młody Zappa, gdyby nie to, że ze zdumieniem stwierdziłem, że ma już 49 lat. Tak naprawdę czworga imion, ale znamy go jako Dweezila. Jeżeli przyjedzie do Polski, na co bardzo liczymy, to będzie to jesień i wtedy mam nadzieję, że pojawi się u nas, a jak się już pojawi, to poproszę go, żeby zagrał Beatlesów. Yes. panowie z LCD Sound System wciąż grają w Electric Lady. LCD Sound System w Electric Lady. Kiedyś to były Electric Ladyland Studios. Fama głosi, że Jimi Hendrix, który był w pewnym sensie współtwórcą tego studia, płytę o tym samym tytule, która unieśmiertelniła studio nagraniowe, podobnie jak Abbey Road Beatlesów. Większość materiału do płyty tak zatytułowanie nagrał zupełnie gdzie indziej. Jeżeli chodzi o korzenie, jeżeli chodzi o sesję, to teraz mamy korzenie, jak twierdzi Zbigniew Hołdys, sesji I Ching. We'll be right back. up all night, leaning on the windowsill. Well, if I die on top of the hill, if I don't make it, you know my baby will. The moon look good, mama, going down over the trees. Don't the brakeman look good, mama, flagging down the double E. Don't the sun look good, going down over the sea. Z pewnością instrumentalnie jedna z najwspanialszych płyt wszystkich czasów. Trzech panów z towarzyszami. Ci trzej panowie to Mike Bloomfield, Al Kooper i Stephen Stills. W roku 1968 postanowili zagrać w studio trochę klasyki, trochę własnych kompozycji. My dziś słuchamy właśnie klasyki. To był Dylan, teraz będzie Donovan. Every stitch you do now, you got to pick up. We'll be right back. look out my window. So many sights to see. And when I look in my window, yeah, there's so many people to be. You know, I'm meeting strange people. It's got to be very strange right now. You got to pick up, you got to pick up, you got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch right now. I can see that the rabbit, you know he's running in the ditch. Stone beat, you got to make it rich. You got to pick, you got to pick up every stitch. Listen to me now. Minut do Nevada na Sunshine Superman zrobiło się ponad 11. Julie Driscoll, Dr. John w Blues Brothers, Robert Plant na koncertach, Hall podczas MTV Unplugged. Któż tego nie grał? A perkusista ten sam, co u Donovana. Ostatni utwór z płyty brzmi tak. Thank you.